Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. So empty like sky, without any sun. Lotus blossom, don't cry. You and I were meant to be one. And though we're apart, it won't be for long. I come to you in my song. So happy we two, like sparrows in the spring. Lotus blossom, it's true, me and you, like bow upon string. I live for the day, my journey will end. So I can touch you. My dream, you are always there with me. Artesian fantasy. But then the film just breaks, and I wake. Lotus blossom. So empty like sky, without any sun. Lotus blossom, don't cry. You and I were meant to be one. And though we're apart, it won't be for long. I come to you in my song. Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Lotus Blossom van de Amerikaanse singer-songwriter, leider van de Quiet Storm Movement, Michael Franks. Straks gaan we luisteren naar A Nightingale Sing in Berkeley Square van Stan Getz en Bob Brookmeyer. Birdland van de toonaangevende jazzrockband uit de jaren 70 en 80, Weather Report. En de oprichters Joey Sawinul en Wayne Shorter hebben een korte tijd in de Maynard Ferguson gezeten. Lost and Found van Reese Quartet. Night and Day van de postbop jazz sax en fluitist Kenny Garrett. Hij speelde onder andere met Miles Davis en Duke Ellington Orchestra. En we beginnen met Road to the Sun. Het is de meest uitdagende project met topmuzikanten uit een andere genre. Scott Tennant en Jason Fiol. Pat Metheny met de Los Angeles Guitar Quartet. Road to the Sun. Thank you.

A Nightingale Sang in Berkeley Square van Stan Getz en Bob Brookmeyer. En we gaan straks naar Zimmerman van Gregory Porter. It's a tribute to Nina Simone. En Gregory Porter was eigenlijk wel geïnspireerd door de muziek die zijn moeder draaide. Nat King Cole. En ja, zo is hij ook eigenlijk zijn muzikale carrière begonnen. Aphrodisia van trompetist Roy Hargrove. De Braziliaanse pianiste Eliane Elias met Silver Sandal. Zanger, gitarist en songwriter met Raoul Midon met Everyone Deserves a Second Chance. Jazz, blues, soul en R&B, folkmuziek, invloeden combineren met zang en ritmisch gitaarspel om zo tot een eenmans performance te komen. Dat is dan Raoul Midon. En we beginnen met Rosa Morena van de Jazz Vocalist. Hij won in 1989 Grammy voor de Best Jazz Vocal Album Kurt Elling. Rosa Morena. Deixa de lado essa coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba. Que o peso alto é cansado de inspirar. Oh, rosa, que o peso alto é cansado de inspirar. Rosa, morena, onde vais, morena rosa? Essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando. Esperando pra te ver, deixa de lado essa coisa de dengozar. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem samba. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Que ioiô é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Isso aqui, oi, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ia. Não se entrega, não. E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. E olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa, quem me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa, quem me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. E olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. O jeito nas cadeiras que ela sabe dar. O jeito nas cadeiras que ela sabe dar. O jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Cadeiras. We'll be right back. Cinnamon van Gregory Porter. We gaan alweer naar het laatste nummer van de tweede uur van Jazz Meeting. En dat doen we echt met een schone rij. Het nummer heet ook Clean Slate. Van DZ Hans-Peter de Zeeuw. Tekst en muziek, arrangement heeft hij geschreven. De productie en hij heeft ook zelfs gedrumd. Bassiste is Hananya Oldhuis. Gitarist Chris Kortjek. En toetsenist Jasper Mellema. De blazers zijn de Horns of Fire. En trombone solo is van Sam Thomas. De zangeres Adriana Romein studeerde jazzmuziek in Hilversum. En tijdens haar studie in de 90 jaar ontving zij de Wessel Ilken Jazz Award voor het beste talent. Nummer heet Clean Slate. Daar gaan we echt van genieten. Wensen hun ook succes met het nieuwe nummer. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Slate.